السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في أبواب الجمعة، توقفنا عند آداب حضور الجمعة، آداب حضور الجمعة. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه آداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: ويسن لها الغسل، ويسن لها الغسل، وهذا هو الراجح والله أعلم. قام بيوش ليجمان سنة مستحبة مؤكدة جدا، لكن سواجب، لكن سواجب، هذا هو الصحيح وهو قول الجمهور والله أعلم. وذهب بعض العلماء أن غسل الجمعة واجب، بعض العلماء من عند وكسيما قم بغسل الجمعة واجب، هو مذهب ابن حزم رحمه الله، واختاره الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. غسل الجمعة يوشو لي جمعة واجب نواجب على كل محتلم وكلم تولي بليغي. محتلم يعني بالغ، لكن هنا واجب ومتولي وكوني واجب. من حديث نجينا جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. اللي يتوضأ أم يفني في زوري. ومن اغتسل فالغسل أفضل. ناتك يكوغا بعد كتوضأ ناكوغا بس يكوغا نبورا. كل حديث صريح كونيش سيلزيما سيلزيما. Kwa hiyo ni katika adabu za Ijumaa ni uoge. Wa hiya sunna muakkada. Kala wasiwaki. Wasiwaki. Na mswaki. Kwa hiyo kuoga kwa sababu ya kuhudhuria Ijumaa ni sunna kwa kila mtu, mume mke. Kama mwanamke atakuja Ijumaa pia kusali, basi yaghtasil, taghtasil. Taghtasil lil Jumaa. Hadi hiya sunna. Lakini kama hakuweza akatawadha akaja, la bas. لا بأس إن شاء الله. والسواك فيلا فيلا نسنة كتيك آداب الجمعة بيجم سواك، بيجم سواك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. والجمعة صلاة تم يسمى لو كما siogopei mutalemewa mtakuwa wazito na itakuwa mashaka kwenu, basi ningewaamrisha mupige mswaki kila sala. Na Ijumaa ni sala, fadalla ala annahu sunna kupiga mswaki pindi unaposali, kabla ya kusali. Na hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri fi sahih Muslim, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: غسل الجمعة على كل غسل يوم الجمعة على كل محتلم. كوغا كوي جمان لازم وكلا لبلغي. وسواك نمسواكي ويمس من الطيب ما قدر عليه. ناجي باك منوكيت وانا فويزا. كوي حديثي كتاجة أدب تات. كوغا كوبي جمسواكي نكوجي باك طيب منوكيت. زوتي نكتيك آداب الجمعة نهي الحديث بسعيد واضح. والطيب بعد يمسواكي نمسواكي نسنة مهم سانة، حتى كمتنغو أحاديث كتاب خاص كونيش حديث متواتر زا كبيج يمسواكي. نمسواكي نسباب يكبات راضي زا الله سبحانه وتعالى. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwenye hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, asiwaku mataharatun lilfam, ni tahara ya mdomo, kusafisha mdomo. Marudhatun lirabb, ni kitendo kinachomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo leo siseme ni jambo dogo, la, lakini jikumbushe kwamba kwa kupiga mswaki watafuta radhi za Mola wako subhanahu wa ta'ala, na utapata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wayalbasu ahsana thiyabihi, na vile vile ni katika adabu aljum'a avai nguo zake mzuri kwa mwanamume, yani mwanamke maalum mavazi yake. Hii tuzungumza mwanamume avai mavazi mazuri anavyoweza ndio ahudhurie kusali Ijumaa. Liumumi qawlihi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, jipambeni kila time ya sala, kila mkija kusali, khudhu zina, jipambeni, chukueni zina, yani jipambeni. Na Ijumaa ni sala katika sala, hiyo ni am, hiyo ni umum. Alafu imekuja khusus pia kwenye hadithi ya Umar alipoona hullatun siara, vazi zuri, juba nzuri yauzwa nje ya msikiti, akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, law ishtaraita hadhihi fatalbasuha yawm aljum'a, waonaje ukanunua juba hii upate kuivaa siku ya Ijumaa, walilwafdi, na pindi kuna wageni, uwapokee wageni ukiwa umevaa vazi zuri namna hii, idha qadimu alaika, wakija. Kwa hiyo hii dalili ya kuonesha Ijumaa yajuzu uvae mavazi mazuri, bal min sunna, na Mtume hakumpinga Umar, akakubali. Kwa hivyo ni vizuri mtu awe na nguo zake hasa za Ijumaa ambazo ni mzuri. Wa an yubakkira mashian, ni katika adab za Jumaa ni aje mapema akiwa anatembea kwa miguu. Aje mapema akiwa anatembea kwa miguu. Lihadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu qala, قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة إكفيك سيكو يا جمعة وقفت الملائكة على باب المسجد, ملائكة ونسماما كوني ملانغ ومسكيت حتى كما هو وعوني لكن تناميني كوانبا ونسماما pale mapema kabisa siku ya Ijumaa ikianza wanasimama mlangoni. Kila anaingia msikitini wanamwandika, waqafatil malaikatu ala babil masjid yaktubuna al-awwala fal-awwal, wanamwandika, wanaandika yule anaingia mwanzo baada ya mwingine. Kila anaingia mwanzo anamwandika, fulani ameingia saa fulani, fulani ameingia saa fulani, fulani ameingia wa kwanza, fulani ameingia wa pili, fulani ameingia wa tatu, wa hakadha. Kwa hivyo hii ni dalili ya kuonesha wale wanaokuja mapema wanaandikwa. Wa mathalul muhajiri, na mfano wa yule aliyerauka akaja Ijumaa mapema, kamathali alladhi yuhdi badana, ni mfano wa mtu aliochinja sadaka ngamia mzima akamgawanya sadaka thawabu zake. Allahu akbar. Wewe pengine mpaka kufa kwako hautotinda ngamia utoe sadaka, huwezi. Lakini ukija Ijumaa wa kwanza ukaingia msikitini, ni wewe karauka, wewe utapata ajiri ya mtu alienda sokoni akanuangamia akamtinda akagawanya nyama, na hata ukufanya hayo, lakini umepata thawabu hizo kwa ajili ya kurauka kuja Ijumaa. Undhuru alfadhila kama hizi. Lakini leo maal asafi shadid wengi tumekuwa na tasahul, na huu ni uchache wa kuamini ghaib bila shaka. Huu ni uchache wa kuamini ghaib. Watu watakuamini mambo wanaoyaona tu, akiambiwa haya ni ghaib fanyeni yatakuwa mtu hachukuli uzito. Lakini lao itakuja kilimwengu, sasa mfano wa kilimwengu. Mfano wa kilimwengu. Ambiwe mtu mathalan atakaye kuhudhuria wa kwanza, atakaye kuhudhuria wa kwanza siku ya Ijumaa 5 milioni. Na akija mtu akapewa kweli habari kaenea jamaa pale bwana ahudhurio wa kwanza 5 milioni. Mimi sidhani hata ule mwenye kufunga msikiti kama talala atakwenda kutolewa kwake nyumbani pengine saa 9. Twende kafunga msikiti. Lesh, kwa sababu haya ni mambo duniawi madi aona. Lakini inda Allah kuna zaidi ya 5 milioni. Zaidi ya hayo. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah namlipa dabbal kwa dabbal kwa dabbal. Bila anamtaka subhanahu wa ta'ala. Anakumiminia thawabu. Yeye anafikiria 5 milioni alimwenguni. La la ilaha illa Allah. Hadha min dhaifu al-yaqin wa dhaifu al-iman. Hadha min dhaifu al-yaqin. Kwa hivyo ikiwa waamini ghaib sawa sawa, haya mambo utayaona kama kwenye macho yako. Wadhih, na utasema wata mimi katefute ngamia. Basi ukikosa ukaingia kwenye saa ya pili utasibu ng'ombe mwenye kutoa ng'ombe. Wahakadha paka mwisho wa hadithi. Na dalili ya kwamba ni uzuri kwenda kwa miguu sio kupanda, vizuri kwenda kwa miguu ni dalili gani? Hadithi gani? Hadithi ya Abi Huraira. حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته من تطهر في بيته أتكايك تواضع كوك نيمباني أو كمان جنابا كأوغا جنابا ثم مشى إلى بيت من بيوت الله كيشا كتوكا كوك نيمباني ملينغو نيكوانبا أنا أندم سكتيني هايندي كونجيني أنا أندم سكتيني liyaqdi faridatan min faraidillah, kwa ajili ya kuswali faradhi. Hiyo ndio malengo aliyomtoa nyumbani baada ya kwamba ametawadha. Kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khati'a wal ukhra tarfa'u daraja. Ile nyayo zake za miguu zitakuwa zinahesabiwa. Akinyanyua mguu mmoja anapanda daraja, akinyanyua mwingine anafutiwa dhambi moja, akinyanyua tena anapandishwa daraja, akinyanyua tena mguu nafutiwa madhambi mpaka afike msikitini. Undhuru hadha alfadila. Lakini ukipanda gari hutayapata haya. Ukipanda hautayapata kwa sababu hukutembea. Ndio maana ulama wanataja kwamba alafdal aende kwa miguu. Tabana ikiwa aweza, kama hawezi mambo mbali. Kiwa aweza. Lidhalika yakulu Ubay fi hadithi Ubay radhiyallahu anhu fi sahihi Muslim asema kana rajulun min al-ansar ab'aduna dara. Kuna bwana mmoja wa ki-ansar, sahaba mmoja wa ki-ansar, Ubay asema radhiyallahu an, huyu bwana ndiye aliyekuwa mbali na msikiti kushinda sote. Lakini maajabu mmoja, asema Ubay radhiyallahu an, wa kana la tukhti'uhu sala, na hakosi swala hata moja ya jamaa. Sisi kila tukija tumpata msikitini ashafika. Asema twashangaa sisi tulio karibu hatufiki mbele yake, na yeye anaishi mbali. Asema Ubay radhiyallahu anhu, tukamhurumia sana, tukamfuata. Faqulna lahu, tukamwambia law ishtaraina laka himara, waonaje chukununulie punda tarkabuhu, ili umpande ukija msikitini. Maana wewe wakaa mbali na sisi twashangaa hapa ushafika vipi, waonaje tukununulie punda kusaidie kuja msikitini na kurudi. Huyu bwana akamwambia la laisa li haja, jazakallah khair, mimi sina haja ya punda. Akaulizwa kwa nini, akasema inni uridu an tuhsaba mamshaya hadha dhahabi ila almasjid wa rujui inda ahli. Mimi nataka Allah awe anihesabia hizi nyayo zangu kuja msikitini, na nikitoka msikitini nirudi nyumbani, hizi nyayo anihesabie, hizi hatua zangu anihesabie kwenye thawabu zangu. Kwa hivyo sitaki kuziharibu thawabu kwa kupanda punda. masahaba wakaenda kumuelezea mtume kisa cha huyo bwana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema qulu lahu qad jamaa Allahu lakadhalik, mwambieni kwamba Allah amekukusanyia haya, amekupa haya. Kwa hiyo wakati wa kuja msikitini ataandikiwa thawabu zile nyayo zake, na wakati akitoka msikitini akirudi ataandikiwa thawabu ya zile nyayo zake madamu hajavunja udhu. Hadha shart, labudda hajavunja udhu wake. Kwa hivyo angalia thawabu kama hizo, ukija miguu yako yasajiliwa na ukirudi yasajiliwa. Wazi hii haupati kwenda kwingine, kwenda maskani wala kwenda baraza, hayo utapata ukija msikitini. Hizi zote ni fadhila, na Ijumaa pia ni kuja msikitini kuswali, hususan ni yaumul jumaa. Kwa hivyo ni bora kuja msikitini kwa mwendo wa miguu kuliko kupanda gari au kipando chochote, ikiwa umetawadha, ikiwa umetawadha na udhu wako. Wayajibu sa'yu bin nida'i thani bisakinatin wa khushu', ni wajib baada adhani ya pili ya Ijumaa ni lazima ufunge shughuli zako uende msikitini. Lazima ukisikia adhani ya pili hakuna ruhusa ya kushughulika kufanya shughuli yote, ni haramu, la yajuz. Adhani ya pili kiadhinia yajibu hudhurul jumaa, lazima utoke ndio Ijumaa, lazima utoke ndio Ijumaa. Yesi usikia adhani ya kwanza tumsikuta mtu adhani ya pili imeadhiniwa, khatibu amepanda mimbari, yuko ndio zurura bado, enda huko kienda huko, pengine kuoga hajaoga. Khatibu akisikia mpanda mimbari, yeye sasa ndio aenda kutafuta na mai, sasa aoge atawadhe. Akija kuswali Ijumaa, khatibu utia dua ushuka mimbari, hataki kazi mwenye, hata akiingia toke kabisa. Subhanallah. Haya haya, hii ni nifaq. Wallahi bila shaka hadha nifaq, waliaadha billah. Hii ni vitendo vya wanafiq. La yadhkuruna Allah illa qa, hapendi dhikru Allah. Wal khutba dhikr, wal khutba dhikr, nao hawataka kusikiza dhikr kabisa. Wao wataka wakija ile khatibu shashuka mimbari, swala twenda zetu. Hadha nifaq wal iyadha billah. Kwa hivyo ni lazima kuwata shughuli zako zozote ukisikia adhana ya pili uende uhudhurie msikitini, bisakina, kwa utulivu wa khushu'i na khushu'. Dalili nini? Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladhina amanu, ayyuhal mu'minin, idha nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, swala ikiadhiniwa siku ya Ijumaa, yani adhani ya pili, fas'au ila dhikri amrihi, fas'au, nendeni, nendeni muitikie, nendeni mukasikilize dhikrullah, yani khutba, khutba ya Ijumaa. Wadharul bay', na muache bei, muache biashara, fungeni biashara muende. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, ikiwa mnajua hilo ndio jambo lenu la khairi. Khairi ni kuitikia dhikrullah, sio kuendelea na biashara au shughuli nyingine ya kilimwengu yoyote. Na hii ndio ilikuwa hali ya mtume alayhi salatu wasallam akisikia adhan, kama anavyosema Aisha, kana yakunu fi mihnati ahlihi, huwa alikuwa mtume kuna sisi tuzungumza au akifanya kazi za nyumbani. Fa idha sami'a al-adhan, akisikia adhan tu, Allahu akbar Allahu akbar, qama ka allam ya'rifna, asema Aisha, anatukimbia, utafikiri hatujui tena, utafikiri sio wale wake zake tena, huyo mbio ashatuacha, ashakwenda kwanza kimsikitini. Hivi ndivyo alivyokuwa mtume alayhi salatu wassalam. Na dalili ya kutembea kwa utulivu na khushu'i, hadithi ya Abi Huraira fi sahihi Muslim, mtume alayhi salatu wasalam asema, idha sami'tumul iqama famshu ila as-sala wa alaykum bis-sakina, mukisikia iqama, sala simamishwa, iendeeni na sala katika ile sala, wa alaykum bis-sakina, ikiwa muna sakina, yani muna utulivu, walwakar na upole, wala tusri'u na musiki mbile sala, sende mbio mbio, fama adraktum fasallu, mutakazo kuraka kuzikuta salini, wama fatakum faatimu, na zile raka zile mulozikosa mtatimisa. Hatha huu. Wayadnu minal imam, السنة كي يمسكتيني أم كروبية إمام أم كروبية خطيب نا إمام أسيكايم باليسانا أسيكايم باليسانا لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا اللي وعونا ما صحابة مسكتيني ومكام بالي نايه ambiwa mekaa mbali na yeye faqala lahum tumi akawaambia taqaddamu njooni karibu yangu kujeni karibu fa'tammu bi nyinyi mpate kunifuata mimi nikisalisha wali atamma bikum man ba'dakum na wale walio nyuma yenu watakuwa wakiwafuata nyinyi kama hamuoni imamu na mfuata wale walio mbele yao wala yazalu qaumun yata'akharun na hawakomi watu kujitenga kujieka nyuma nyuma hatta yuakhirahum Allah mpaka Allah pia naye ataweka nyuma sasa wao wapenda kukaa kwa nyuma basi Allah atatokomeza huko nyuma si tabia nzuri fa sunna an yaqtarib min al-imam wal-khatib wa yukthiru ad-du'a fi yawmiha na ni sunna siku ya Ijumaa akithirishe dua akithirishe dua rajaa isabati saata alijaba kwa ajili ya kutarajia kuiswibu ile saa ya ijaba iliyoko Ijumaa Tume sallallahu alayhi wasallam fi sahihain asema kuhusu hii saa kwenye hadithi ya Abu Huraira fihi saatun siku ya Ijumaa kuna time kuna wakati saa maana yake sio dakika 60 Haa, hiyo ni saa ya sasa. Saa zamani ni kipande cha wakati, juz'un min al-wakati, sehemu ya wakati. Iza kwa masaa mawili, masaa matatu, masaa mane, masaa matano, itwa saa. Sio saa ya kileo ambako madakika 60. Haa. Fihi saatun, Ijumaa kuna kipande cha wakati, la yuwafikuha abdun muslimun wa huwa qaimun yusalli, hata isibu wakati huo mtu yote akiwa amesimama anaswali yasalu Allah ta'ala shay'an anamuomba Allah haja yake yoyote illa a'tahu iyyah isipokuwa Allah atampa ile haja kwa hivyo hadithi yasema ukiisibu huu wakati ikiwa umesimama kusimama hapa haina maana kusimama kwa miguu yani umejilazimu ile sehemu hata kama umekaa hata kama umelala yuqal qa'im au waqif wazi idhalika ulama sema alwuquf bi arafa yawm alhajj alwuquf bi arafa ni usimame wima mpaka jua lizame maana yake yani hata ukakaa yawm arafa ukakaa ukalala eh kwa hivyo wuquf maana yake ni luzum kukuilazim ile sehemu usiondoke kwa hivyo wewe baada ya kusali Ijumaa ukalazim sehemu yako ya msikitini hukutoka ukajilazimisha pale hiyo ndo maana qa'im yusalli wa sali yani wangojea sala nyingine lianna arrajul fi salama intadhara as-sala ndo maana hadith si lazima usali maana baada al-asr kusali waqtu nahi tusali vipi na hii wakati imekuja ala sahih ni kuanzia baada al-asr mpaka jua lizame ukaketi kwenye musalla yako na udhu wako ukahifadhi udhu mpaka jua likazama kwa waomba kipindi hiko bi idhnillahi ta'ala hapo ndipo saa tulijaba iko وهذا هو الراجح من أقوال العلماء. وأنا قولي مبيلي ndio قولي kidogo zina nguvu. قولي ya kwanza inasema ni kuanzia khatibu aingie msikitini mpaka swala Juma iswaliwe. Hapo ndo kuna saa tulijaba. Hii ni kauli ya kwanza. قولي ya pili na ndio rajih na yenye nguvu imekuja kwenye hadithi ya Abdullah ibn Salam ni kwamba ni baada salati al-asr yaumul jumaa. Hapo baada kusali al-asr mpaka jua lizame hapo ndipo wakati saatu al-ijaba iko wa hadha huwa ar-rajih wallahu a'lam kwa hivyo baada kusali asr ukakaa msikitini na udhu wako ukuvunja. Haukutoka. Kule kwamba umejilazimisha hukutoka huitwa wukufu. Niyo ndo maana qaim. Yusalli maana yake sio kusali kwa sababu baada al-asr la salata, hakuna ruhusa ya kusali sunna baada al-asr. Ni nahi imekatazwa. Kwa hivyo mbona ule mtu ameitwa yuswali? Kwa sababu idha intadhara salaa fa huwa fi salaa. Leo kibakia kwenye baada ya kusali unangojea swala inakuja mbele, waandikiwa thawabu huko kama waswali na hata huswali. Hiyo ndo maana hadi. Kwa hivyo ukikaa baada al-asr msikitini ukawa waomba waomba waomba mpaka jua lizame, biidhnillah ta'ala yatarajiwa kuiswibu saatu lijaba, na hiyo ndo wakati wake. Na ndo hapa akasema wa arjaha, na wakati unaotarajiwa zaidi hiyo saati ijaba ni wakati gani? Akhiru saati baada al-asr, ni ile saa ya mwisho baada al-asr, yani kuanzia baada al-asr mpaka jua lizame, ile saa ya mwisho. Wazi? Yani karibu jua laelekea sasa kuzama, halijazama. Kwa hiyo ulama wakasema kuanzia baada al-asr, lakini ule wakati jua limekaribia kuzama ndio akad, ile ndio time sasa imehimizwa sana usikose. Kwa sababu ndio akad pale jua laenda zake. Yaani ule wakati wamalizika tena. Fal ihtiyar au bora zaidi ni mtu tu baada al-asr ajilazimishe athubutu ile sehemu aliyosali mpaka jua lizame, kama ni mwanamke kwake nyumbani, kama ni mwanamume msikitini. Hadha huwa. Hapo ndo akiwinda hii saa ndo ataiswibu biidhnillahi ta'ala. Na as-sunna an yukthira min ad-du'a, akithirishe dua na kumsalia mtume kipindi hicho, akithirishe dua, akichoka kuomba dua msalie mtume, wa hakadha. Hadhi hiya sunna. Akhiru saati baada al-asr idha tatahara. Hiyo ndio kitu muhimu, akiwa na udhu. Kama udhu umekupotea, nenda mbio katawadhu, urudi tena ukae. Usikae bila udhu. Kwa sababu hadithi imeshartiza udhu. Naam. Wa antadhara salat al-maghrib, na akakaa huko anangojea salat al-maghrib. Sasa kipindi hicho itaandikiwa yuko kwenye sala. Li'annahu fi sala, kwa sababu mtu akikaa kungojea sala inayofuatia huwa yuandikiwa bado uko fi sala. Innahu fi salati man tadhara sala. Kama kwenye hadithi. ويكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها. ni sunna akithirishe kumswalia mtume alayhi salatu wasalam siku ya Ijumaa na usiku wake, yani kuanzia usiku ya Ijumaa, yani siku ya Alhamisi usiku, hundo usiku ya Ijumaa ni ile siku ya Alhamisi jua likishakuzama, huwa usiku ya Ijumaa mpaka kupambauka asubuhi ya Ijumaa mpaka jua lizame, yote hiyo ni kithirisha salatu ala nabi sallallahu alayhi وسلم. يمكوج حديث يا ويس بن أوس الثقفي رضي الله عنه مرفوعا قال أسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تومي صلى الله عليه وسلم أسيما إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة نكتك سكبورا كوين نسكوي جمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه, kithirisheni kuniswalia mimi siku hiyo, kithirisheni. Fa inna salatakum ma'rudhatun alayya, swala zenu mimi naletewa kaburini, swala zenu mkiniswalia zanifikia kaburini. Masahaba akashtuka, qalu wakamuliza, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, kaifa nusalli alayka wa qad arimta, au kaifa tu'radu alayka wa qad arimta, vipi sala zetu waletewa kaburini na wewe ushaoza ushakuwa mchanga, wazipokea vipi sala zetu na wewe utakuwa ushaoza ushakuwa mchanga? Qala tumi sallallahu alayhi wasallam, akamjibu akawajibu masahaba akamwambia, inna Allah azza wa jalla, hakika Allah azza wa jalla, harrama ala al-ardhi, ameikataza ardhi, akla ajsada al-anbiya, kula miili ya manabi, miili ya mitume yote hailiwi na ardhi. Kwa hivyo mimi bado swala zenu nitazipokea, mimi siozi siliwi na ardhi. Kwa hivyo hadha alhadith wazi, rawahu Ahmad wan Nasa'i wa ghayru wa Ibn Majah wa ghayru, yaonesha wazi kwamba tukithirishe swala ya mtume alayhi salatu wasalam. Naangalia thawabu yani subhanallah mwanadamu yeye mwenyewe kama ataki hataki kuithirisha thawabu zake wataka mizani yako iwe mzito basi yani kukaa tu kwenye mlima wako kusema allahumma salli wa sallim alayhi au sallallahu alayhi wa sallam au alayhi salatu wassalam kusema tu hivyo allahumma salli ala muhammad basi hakuna kulfa hautoki jasho sigunia ulobeba na huku mizani ya mzito mizani yako ya hasanati ya mzito kwenye hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma fi sahih Muslim mtume sallallahu alayhi wasallam asema nini man salla alayya salatan wahida sallallahu alayhi biha ashra wewe ukimsalia mtume mara moja Allah anakusalia wewe mara 10 انظروا عباد الله والله تتعجب kwa nini sisi tuanyimwa thawabu kama hizi wallahi yani haya maajabu sababu Allah anakusalia wewe Allah mola wako aliyekuumba wewe binadamu dhaifu Allah subhanahu wa ta'ala anakusalia wewe subhanallah na Allah kumswalia mja wake vipi ni kumsifu mbele ya malaika zake Allah subhanahu wa ta'ala anakusifu wewe fulani mbele ya malaika zake nani ambaye hatamani kitu hicho kila mmoja atamani wataka jambo hilo wataka Allah akusifu mbele ya malaika zake wewe msalie mtume wake bas ukimsalia mara moja yeye anakufanyia hivyo mara 10 yeye anakufanyia hivyo mara 10 aliska dalik kwa hivyo hizi fadhila wallahi aliyenyimwa ndio alionyimwa mambo kama haya almahrum man haramahu Allah na wangapi ambao kwamba mahrumin siku ya Ijumaa au siku yote wananyimwa ile jambo mtuweza kukaa mahali akapiga baraza masaa mawili lakini kumsalia mtume dakika 5 wallahi atalemewa shindwa alemewa wallahi hadha nau min an-nifaq hii ni alama ya unafiki alionao mtu wallahi yataka asafishe imani yake. Kwa nini wasikie uzito kumdhukuru Allah? Kwa nini wasikie uzito kumsalia mtume? Uzito wake uko wapi? Basi tu ni kwamba wewe mwenyewe moyo wako una shida. Moyo wako una shida. Nasallallahu yu'afiana min dhalik. Haya ni maradhi ambayo ni maradhi si mazuri kuwa nayo mu'min. Fallahallah siku ya Ijumaa. Siku yoyote mtume afaa swaliwe. Lakini siku ya Ijumaa kithirisha tu. Kithirisha yani sala zako za mtume Ijumaa isifanane na siku zingine haya sisi siku zote za wiki hatumtaji mtume tumsali basi ngasi siku ya Ijumaa ile siku ya Ijumaa hatuna hata wakati kukaa kufanya haya wallahi la shakka hadha taqsir na ile ihsani aliyotufanyia sisi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi hailipiki yeye hataki kulipwa na wewe yeye atalipwa na mola wake yeye ataka umsalie tu kana kwamba katika kushukuru neema aliyotufanyia mtume aliyotufanyia ihsani kubwa alokuja kutuonesha barabara ya moto ni hii akatukataza kuifuata akaja akatuonesha barabara ya haq akatuamrisha tuifuate hakuna neema zaidi ya hiyo Allah neema ya Islam wamaa dhalik mtu aliyotufanyia ihsani kama hii basi hata tushindwa kumtaja na kumswalia na kukumbuka neema Allah aliyotupa kupitia yeye alayhi salatu wasalam basi ndo Allah akatuwekea tumsalie kana gaa tutakuwa kushukuru ile neema ya mtume lakini tukisahau na hayo ina maana tukufuru neema ya mtume wetu alayhi salatu wasalam sasa anataja makruhat mambo ambayo kwamba makruhu kufanya ukija Ijumaa si mambo mazuri usifanye ukija Ijumaa kuswali kuna mambo watu wanayofanya ni makosa ni makruhu kufanya si vizuri ya kwanza asema wayukrahu an yatakhatta riqaban nas ni makosa ni haramu ukiingia msikitini Ijumaa kupiga shingo za watu kwa miguu yako pasua watu mpaka fikirie pale atakapo هذا حرام يكره يعني يحرم مكوسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك تومي مكتازا نكتازه هو اللحرام hiyo ndo asli. Na fuqaha hutumia yukrahu, maana yake yani yahrumu, toka zamani ni haramu, wala yajuz kumuudhi muislamu mwenzako kwa kumpiga shingo miguu. Mtu akiwa amekaa ukaja ukampiga mguu lako kwenye shingo yake, utamuudhi, haezi kusikia raha. Ukimwangalia yeye, wewe umechelewa tayari. Sasa wapaswa paswa watu naenda keti pale wakati nafasi ilipofikia. Imekuja hadithi ya Abdullah ibn Busr radhiyallahu anhu, huyu sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, asema jaa rajulun, yeye alikuwa Ijumaa siku moja, akaingia mtu yatakhatta riqaba an-nasi yawm al-jumaa, anapiga shingo za watu siku ya Ijumaa, anatafuta nafasi ya kukaa. Wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anakhutubu, akakata khutba. Faqala lahu, Mtume akamwambia ijlis faqad adhaita, ka kama ya fulani, ka chini wewe sasa ushaudhi watu hapa msikitini. Na kumuudhi muislamu ni makruhu, ni haram, haramu. Na ndio maana yukrahu hapa maana yake yani yahrumu, ni haramu kuudhi waislamu. Na ukimpiga shingo kwa mguu wako, kamgonga shingo yake, umemuudhi. Na Mtume akamwambia huyo bwana ijlis faqad adhaita, ka hapo hapo wewe ushaudhi watu, haifai. Pataka nafasi ya mbele, rauka kuja mapema. Umechelewa, keti mlangoni kule, si shore yako wewe mwenyewe umekuja kuchelewa. Au keti maliwatoni kule mahali pa kutawadha, nataka keti kule, hapo ndio haki yako ya kuchelewa. Wataka kupata nafasi za mbele, kuja mapema. Kwa hivyo wewe ukija msikitini, keti pale fasi ilipoishia, endelea hapo, sio wewe uko kule upasue watu, upasue watu, upasue watu mpaka uje huku mbele. La shakka anna hadha haram, ma yajuz. Illa an yara furjatan, isipokuwa aone pengo mbele. La yasilu ilaiha illa bihi, haifiki ile pengo kwenda kuiziba mpaka ye agonge shingo za watu aende. Hivi ndivyo wanavyosema fuqaha. Wa hadha la sahih, laysa bi sahih, laysa bi sahih. Hivi walivyosema fuqaha kwamba akiona mwanya kule mbele yajuzu sasa apige shingo za watu aende kazibe ule mwanya, hii sio sawa. Japo kwa fuqaha wanataja, lakini ulama wameikataa hiyo, kwa sababu huyu mtu alikuwa siku hiyo akivunja shingo za watu atakwenda kuziba, alikuwa ameona pengo mbele, si kwamba hakuona, alikuwa ameshaona nafasi. Lakini Mtume alimwambia nini? Ijlis faqad adhaita, wa illa hawezi kupasua shingo za watu ikiwa hakuona mwanya, lazima ameona nafasi kule mbele. Na mahadha, Mtume hakusema madamu yeye hajakuziba pengo kule mbele basi mwachie, la, akamwambia kaa chini. Na hiyo ndio sawa. Wasahih la yajuzu kupasua shingo za watu mutlakan, si sawa sawa kule mbele kuna nafasi imewachwa au hakuna nafasi. La yajuzu, wewe kaa pale pale ulipofikia. Watu wakisimama kuswali sasa utasonga mbele, ama kuudhi watu fala yajuzu. Kwa nini? Kwa sababu illa sio kuziba nafasi, illa sio kuziba ile nafasi. Kama illa ya kukatazwa ili jambo ni kuziba ile nafasi, basi hapo tutamwambia basi waruhusiwa kwenda kuiziba wala ukamuudhi mtu, kwa sababu ile mtu akuiziba sio illa, haiko hapo. Al-illa hiya al-adhiya, kwa sababu Mtume ameitaja illa nini? Kala ijlis faqad adhaita. Kwa hivyo ule udhia ndio hautakikane, kuwe kuna pengo mbele, kuwe hakuna pengo mbele, al-illa ni udhia. Ukipatikana kuudhi mtu kwa kumpiga shingo, ni haramu hicho kitendo, wala kama kuna nafasi kule mbele waenda kuifukuza. Hiyo ndo sahih. Wa hadha huwa rajih, wallahu a'lam, wa huwa qawlu ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wa ghayruhu min ahl al-ilm. Kwa hivyo hii kauli ya fuqaha kwamba mtu akiona mwanya aende hata kama nkuudhi watu, hii si sawa, kwa sababu hadithi yapinga hilo, hadithi yakataa hilo. Kwa hivyo hapa tutachukua hadithi ya Mtume na haya maneno ya fuqaha tutayaacha, kwa sababu yamepingana na hadithi. Mtume SAW asema ijlis faqad adhaita, na huyu bwana alikuwa ameona nafasi mbele iko, na ndio maana akapasua watu. فدل على أن هذا لا يجوز مطلقا حتى كما كنا نفاس مبيلة فيلا فيلا حرام ومكروه لا يجوز ولا يقيم غيره ويجلس مكانه ولو عبده أو ولده نمكوسا لا يجوز نمكوسا كمينوا مينجين ليكا كوني مهالي مينجيا سهمو نمسكتيني أم بوبوت mtu amekutangulia yeye amekaa ni makosa kumuondoa la yajuz hadha yahrum ni haramu kumwambia inuka ukae wewe walau abdahu hata kama ule mtu ni mtumwa wake amemnunua amemmiliki au waladahu hata kama ni mtoto wako umeingia mahali umemwona yeye ashakaa mbele la yajuzu ni makosa kumwambia inuka hapa mimi nikae mimi la yajuz hadha الإسلام دين أدب ودين احترام ودين حشمة ورفق لا يجوز نمكوسا كسباب يا حديث عبد الله بن عمر تومي صلى الله عليه وسلم أسمع عبد الله بن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم تومي مكتازا أن يقيم الرجل أخاه في مقعده أمتو أموينوين رجياك سيما ليوكا ويجلس في ألف وكاي أبي نمتو مواكو awe ndugu yako tumbo moja awe ni mtoto wako awe yoyote la yajuz wa fi hadithi Jabir radiyallahu anhu asema mtume sallam la yuqimanna ahadukum akhahu yawm aljum'ah thumma liyukhalifa ila maq'adi asimuinue mtu mwenzake msikitini siku ya jumaa alafu akamuinua kaka yeye asifanye hivyo la yajuz tayeb sasa afanye nini walakin yaqulu lakini yaseme ifsahu naomba nafasi omba watu wajisongeze shonge yesho kupishe sio ungie mahali we nuka alafu ndio kae achoko sababu ni mtoto wangu au ni mtumwa wangu hadha la yajuz au ndugu yangu mdogo la yajuz lakini mtume ametoa dawa nini sema ifsahu naomba nafasi jameni upatiwe ama kuja kuivurumiza tu mbele za hadha la yajuz hadha alhaq ni yule aliyotangulia hata kama ni mtoto wako ile haki ni yake lakini yeye mwenyewe alipokuona wewe mzazi wake akainuka mwenyewe akakupisha basi hiyo ni haki yake imetanaza hapo hakuna ubaya wala hakuna shida kwa nini kwa sababu hujamuinua yeye mwenyewe kwa ile heshima ya kukuheshimu kama mtu mzima au kama babake au kama mwalimu wake akainuka mwenyewe kama tafadhali hii haina shida kwa sababu hukumuinua ni yeye mwenyewe ametanaza haki yake amekupa wewe fa fi hadha la bas wala haraj ama kwenda kumtoa ndio kae wewe hadha haram majus tumi amekataza an yuqama ar-rajul fayujlasa makanahu ghayruhu haifaya inushwe mtu ndio kae mwingine wa man dakhala wal imamu yakhutubu atakaye kuingia Ijumaa na imamu anakhutubu lam yajlis hatta yusalli rak'atayn khafifahuma as-sunnah asikae mpaka asali tahiyatul masjid rak'a mbili mpaka asikae tahiyatul masjid rak'a mbili wa hadha wadih kama ile hadithi mtume alayhi salatu wasalam alikuwa na khutubu akaingia Sulaik al-Ghatafani radiyallahu anhu akakaa mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia يا هذا أصليت ركعتين أكسم لا كان بقى قم صلي كشوكاي فهذا يدل على أن تحية المسجد في الجمعة مستحبة ويتأكد كثيرا لكن خفيفتين مدام خطيب يخطب خففيشة وسطوليشة وسصالي للسنة يكون كمان ديفها فاني هركة هركة لفسكيزي خطبة فاني خفيف إلي وسكيزي خطبة ولا يتكلم ولا يعبث والإمام يخطب حفاي كوزنغومزا حفاي كوشيزاشيزا نميكونو أو نانريفو أو نماشو زنكوكو زنكوكو والخطيب يخطب إمام ونخطوبو نوتوليو سكيليزي خطبة مونغاي هوكو زنكوكو مونغالي ولي مونغالي توكاي مونغالي انجياي هاوكو تومو هاي أو شمكونوكو مارا هندوكو مارا لا السنة أتولية أمسكيزي خطيبة ويسيما لقوله صلى الله عليه وسلم وسباب متومي صلى الله عليه وسلم سيما ومن مس الحصى فقد لغى من يكشيك كوكوتو مسكتين كايو تشيزا تشيزا نا فيجيوي au nyuzi za zulia kashika kateza teza vile eh? Mfano wake huyu faqad lagha amefanya lagu wa man lagha fala jum'ata la na alifanya lagu hana ijumaa yani thawabu zake zitapungua thawabu zake zitapungua sahahahu Tirmidhi hadith amei sahihisha Tirmidhi vile vile ni katika adabul jum'a sema wa man na'asa na aliyosinzia umekaa msikitini wewe siku ya Ijumaa au siku nyingine yoyote si lazima iwe Ijumaa umekaa msikitini wasubiri swala ukasinzia intakala min majlisi atao abadilishe ile sehemu aondoke aende sehemu nyingine aondoke aende sehemu nyingine liamrihi sallallahu alaihi wasallam bidhalik kwa sababu mtume ameamrisha hilo umekuja Ijumaa wewe ukasinzia ile sehemu uliyoko ukasinzia as-sunna inuka enda kwingine badilisha bavu huo nyuma au mbele utoke ile sehemu shetani amekuvuzia ulale au siku nyingine yoyote si lazima Ijumaa umekaa usubiri sala kaona hii sehemu mimi nasinzia as-sunna ubadilisha sehemu لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتم صلى الله عليه وسلم سمع إذا نعس أحدكم يوم الجمعة أكسنزيا مجوين ويجمع فقنا مسكز خطبة فليتحول من مجلسه أجوز إلى سهم أعند أسنجيو بفوني أكاي كونجين أو نيوما أو مبالي أو غير ذلك sababu ile itamsaidia kuchangamka ile kuinuka kwenda kwingine itamtoa usingizi insha Allah. Ulama asema alhikma nini? Lianna fi tahawulihi min makanihi ila akhar. Hikma ni kwamba yeye akigeuza sehemu akaenda nyingine tajdidan linashat atapata nashat, tajaddid nashat wa tanbihan lidhihn na kuichangamsha akili sisinzie tena. Maana wewe unkuja Ijumaa hukuja kusinzia. Malengo ya wewe kuja Ijumaa kuja kulala, nkuja kusikiza mauidha, fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Allah amekutuma uje hapa usikize mauidha sio kulala. Sasa unapolala ina maana ni shetani anakuchezea. Na ina maana wewe umesinzia ina maana ni ajzi uko nayo na uvivu. Sasa inuka ukienda sehemu nyingine tuinu ke insha Allah atakuwa yeye kukusaidia ili usisinzie tena. Na usighafilike na ile khutba ya khatib. Naam, hapo ndio mwisho wa huu mlango wa salat aljum'a. Sasa ni bab salat alidain. Naktafi bihadha alqadr inshallah. Takoma hapa kwa